Educam en digital. Hi ha més Mohameds que Arnaus a Barcelona? L'article, amb el titular Mohamed supera Arnau entre los nombres más comunes de Barcelona, va ser publicat per Metrópoli Abierta el passat 22 de novembre. Però molts diaris i altres mitjans també se'n varen fer ressò. Se citaven dades de l'Institut Nacional d'Estadística i, efectivament, en el rànquing de noms més comuns a la demarcació de Barcelona, Mohamed està just davant d'Arnau. El que passa és que la segona part del titular és falsa. No és cert que Mohamed estigui entre els noms més habituals. De fet, està a la posició número 42 i representa el 0,47% del total dels noms a la demarcació de Barcelona. Aquest és un exemple clar de fal·làcia de prova incompleta, o per la seva designació en anglès, cherry picking. En el procés de collita de fruita, en aquest cas cireres, es recullen les cireres més guapes i més madures. I en el camp de la informació és quan, de manera intencionada, es decideix posar l'accent amb unes dades i, paral·lelament, amagar-ne d'altres. Malauradament, aquesta pràctica s'està fent servir. I sobre el cas dels noms de la demarcació de Barcelona, molts usuaris a xarxes la fan servir per tiar l'odi contra les persones d'origen magrebí o africà per difondre narratives amb una clara finalitat. Bon dia a tots i a totes. Som en Tomeu Parets i això és Educam en Digital, l'espai sonor d'Ivestim, en què parlarem de com les tecnologies digitals ajuden a millorar l'educació. Al programa d'avui ens acompanyen Lourdes Farrà i conjuntament intentarem abordar una qüestió tan important com l'educació mediàtica per al desenvolupar el pensament crític. Bon dia, Tomeu, i bon dia a totes les persones que ens escoltau. Segons estudis recents, més del 70% dels usuaris d'internet han estat exposats a notícies falses. I aquestes no només afecten els adults, sinó també en són víctimes infants i joves. És aquí on la importància de l'educació mediàtica emergeix com una eina crítica per equipar estudiants, docents, mares i pares amb les habilitats necessàries per discernir la veritat de la ficció. Aquest episodi és un viatge cap a la comprensió de com les tecnologies digitals influeixen en la nostra percepció del món i com podem preparar les generacions futures per ser consumidors crítics d'informació. Per aprofundir en les fake news, comptem en el programa d'avui amb en Mateu Zenoguera. Mateu és enginyer tècnic industrial i graduat en enginyeria amb una àmplia trajectòria dins els mitjans de comunicació autonòmics, però també molt vinculat al món educatiu, ja que durant 30 anys va ser coordinador del suplement El Micro a l'Escola, del diari Última Hora. Benvingut, Mateu, com estàs? Bon dia, Tomeu, bon dia, Lourdes, com esteu? Primer de tot, donar-te les gràcies per ser avui amb nosaltres i per tractar aquest tema, que ja vares encetar en el cicle de conferències Educació 4.0, una revolució a les aules, els reptes de la intel·ligència artificial per a l'educació del segle XXI, que foren impulsades pel Servei de Formació del Professorat. Allà vas compartir reflexions i propostes molt interessants que consideram fonamental poder transmetre a la resta de la comunitat educativa i d'aquí la idea de convidar-te a Educam en Digital per parlar amb tu d'aquesta qüestió. Benvingut, Mateu. Moltes gràcies. Començam. Les notícies falses han existit sempre i, de fet, molts de mites que formen part del nostre pensament col·lectiu hi estan basats. Per què ens preocupen ara tan especialment? Bueno, jo crec que ens preocupen ara molt perquè les notícies falses abans de la desaparició de les tecnologies de la informació i de la comunicació tenien un abast bastant limitat. Però avui la capacitat de difusió que tenen aquestes tecnologies i sobretot ara en la incorporació encara més de la intel·ligència artificial fa que pugui la capacitat de manipulació d'una notícia falsa exponencial respecte a les notícies falses que abans se podien difondre de qualque manera. Exacte. Aquesta difusió de notícies falses genera el que coneixem com a desinformació, no és vera? Sí. Que és la intenció de manipular l'opinió pública, generar confusió o aconseguir altres objectius ocults. Mateu, com creus que mos afecta o pot afectar aquesta desinformació en els nostres infants i joves? Bueno, realment pot afectar a tota la societat, sobretot en els infants i joves per un costat, perquè tenen, encara no tenen de qualque manera esperit crític format per la seva pròpia joventut. I després també hi ha una altra banda, una altra part de la societat que afecta molt, que són les persones majors. Les persones majors tradicionalment han tingut una creència molt fidel en els mitjans de comunicació tradicionals. I l'anècdota que nostra és molt curiosa perquè, bueno, jo estic molt relacionat amb els mitjans de comunicació, però tinc un germà petit que també és periodista. I ma mare té 90 anys, i ma mare llitja els diaris i escolta la ràdio i mira la televisió i tot això, i és una dona, a més, que el món li interessa molt. Què passa? Que s'ho creu tot. S'ho creu tot perquè els mitjans de comunicació tradicionalment tenien una força, de una credibilitat molt gran. Eren la veritat real. Eren la veritat. Sí. Llavors, a que nostre tot el dia, tant el meu germà com jo li deim a mon mare, no t'ho has de creure tot el que surti en el diari, no t'has de creure tot el que surti a la televisió. És a dir, aquesta creença, això ho tenen les persones majors, i els joves no tenen encara la capacitat de tenir un esperit crític realment format per poder discernir el que ells escolten, el que senten, i després el que sí que tenen moltes ganes és de compartir amb els seus companys el que sigui. Els és igual el que sigui. Per tal de poder formar part del grup, no? Supos. Clar, però no se plantegen si el que ells compartiran serà verdader o fals, sinó que ja, per mer el fet que cridi l'atenció, ja ho comparteixen. I aquí tenim un problema. Tenim un problema perquè, per un costat, també hi ha una creença de que com més renou hi ha, aquella possible mentida es converteix en una veritat. O sigui, a base de repetir, repetir, repetir el mateix, una mentida es converteix en veritat. Pues aquí també tenim el problema, no? Jo crec que per aquí, per joves, és per allà on s'hauria de començar atacar, no? I bé, ma mare ja te faré una pregunta que està un poc relacionada amb això. Dic, bé, ja sap que aquest espai és un espai enfocat a l'educació i la seva relació amb el món digital. Sí. En aquest cas, la difusió de les notícies falses és la tecnologia una aliada o és una arma per combatre-la? Són les dues coses. Són les dues coses. Sí, igual que la intel·ligència artificial, és a dir, la capacitat que mos dona la tecnologia i l'intel·ligència artificial per difondre notícies falses, la tecnologia i l'intel·ligència artificial també mos ajuda a discernir el que és vera de lo que no és vera. Tens les dues combinacions amb aquest aspecte. Ara apuntaves, Mateu, lo de l'intel·ligència artificial. Recentment, hem vist fa cosa d'una setmana a la borsa, s'irrupció a borsa d'aquesta tecnologia basada en intel·ligència artificial generativa per generar vídeos. Sí. No és vera? Sí. Clar, fins a quin punt se veu amplificat les possibilitats de difondre notícies falses a partir d'unes tecnologies tan bones i tan creïbles com aquestes? Perquè ara va ser molt famós, per exemple, la fotografia del Papa Francesc amb una jiqueta que ell no havia vestit mai, no és vera? I se va difondre moltíssim tot això. Com d'important serà encara més tenir aquesta capacitat de discernir allò que és real d'allò que és desinformació premeditada, no és vera? Bueno, és que ara nosaltres ja partim de la base de que qualsevol imatge, qualsevol vídeo que hi hagi unes declaracions com que puguin ser d'això, conflictives, de qualque manera, tu has de posar en dubte si realment aquella persona ho ha fet o no ho ha fet, encara que tu visualment estiguis veient en aquella persona a una pantalla que està dient allò. Es duta sempre per davant. Sí, sí, sí, algun... sí, no, no, sí. Està clar, sí. Està clar. És a dir, no, fins ara, és a dir, en el final, l'esperit crític és una eina d'esperit crític és sempre no creure-te a priori les coses. És a dir, confrontar una informació i qüestionar aquesta informació, encara que diferents fonts te diguin el mateix, sempre t'has de qüestionar aquesta informació. Encara te podries creure, o sigui, si hi ha una informació escrita, aquesta informació escrita era fàcilment manipulable per un tercer, que és el que l'ha escrit. Pot dir, en fulanito de tal ha dit aquesta cosa, i realment en fulanito no ho ha dit. En canvi, les imatges fins ara eren creïbles, és a dir, jo veig un vídeo d'una persona dient una cosa i m'ho crec perquè estic veient en aquella persona dient aquella cosa. Bueno, doncs això s'ha acabat. És a dir, l'única manera d'estar segur de que una persona diu qualque cosa és que tu la vegis personalment en aquella persona, en directe, i aquella persona t'ho digui. I quan t'ho diu encara han d'interpretar a veure com ha volgut i l'interpretació d'això. Però realment en vídeo, ara mateix ja els trucatges que tu pots aconseguir en vídeo per fer xerrar qualsevol persona de qualsevol cosa, ja, és a dir, és totalment quasi impossible per una persona humana, per un ull o per unes orelles, donar-te en compte. Pot ser. Exacte. I això, com s'estan adaptant els mitjans de comunicació més tradicionals que comentàvem abans? Perquè, no ho sé, jo estic com un curiosit de veure'm, per exemple, grans referents de comunicació, com pugui ser la BBC o exemples d'aquests, hi ha hagut, jo he llegit inclús a vegades, que han hagut de reconèixer que han publicat notícies sense haver-les ahir verificades. Com s'adaptaran en aquesta... El problema és difícil de resoldre. Per un costat, els mitjans tradicionals veuen amb preocupació aquest tipus de situacions perquè els hi afecta per jo crec que el més gran que és la seva credibilitat. És a dir, un mitjà de comunicació tradicional, tot el seu model de negoci està basat en la credibilitat. És a dir, un diari, sobretot la ràdio i la premsa, la televisió, com que també ja ha hagut altre tipus de programes, però bueno, els informatius estan basats en la credibilitat. I els anunciants que s'anuncien en els mitjans de comunicació tradicionals s'anuncien per la credibilitat del mitjà o perquè, de qualque manera, ells estan d'acord amb els postulats que defensen aquest mitjà de comunicació. A partir d'aquí, el mitjà de comunicació normalment viu en despublicitat. És a dir, la relació directa entre la credibilitat i la publicitat, i el dot bé, perquè al final el mitjà de comunicació no són ONGs, són negocis, doncs tot està lligat. Què passa amb els nous mitjans de comunicació, la premsa online les comunicacions tradicionals, no tradicionals, online, que no estan basades en la credibilitat, estan basades en els likes i en les entrades que tenen damunt una notícia. Llavors, si aquella notícia, encara que sigui mentida, genera moltes entrades, perquè de qualque manera en tot el tema que ho xerràvem, titulars, clickbaits o coses d'aquestes són un poc enginyosos, però tu te fan entrada dins aquella notícia i potser després quan la llegeixes no te trobes res del que deia el titular. Però ja has entrat, ja és un usuari que ha entrat allà de dins i com que això s'amadeix estadísticament, doncs publicitàriament, tindrà més valor. El clickbait acaba guanyant a la realitat en moltes ocasions. En moltes ocasions. Sí. Jo bastantes vegades llegeix les notícies a través del mòbil i l'aplicació de Google te dona l'opció de quan tu llegeixes una notícia, si tu no estàs d'acord, tu pots enviar una notació dient que aquella notícia no s'ajusta a la realitat o és enganyosa. Estic pensant en això, no? Sí. I té repercussió. Això no ho sé. Això no, però com a mínim sí que ho faig, és a dir, llegir un titular que potser m'interessa, després llegeixes les cordes, has entrat a dins la web, és a dir, ja ets un que ha entrat... I després dius, què m'estàs contant? Mm-hmm. És a dir, això no té res que no veure. No té res que veure amb el que tu m'estaves dient. M'has convidat a anar a llegir una cosa que no ha parlat d'allò. Que és enganyosa, sí. O que en el final ni tan sols ha xerrat d'allò. Ja. És a dir, t'han amollat un rotllo d'un munt de coses i en el final no tan realment. Això al mitjà de comunicació, en les redaccions tradicionals, no se fa. És a dir, això se cuida molt més. Lo que sí que passa és que els mitjans de comunicació tradicionals agafen com a font d'informació també el que passa de dins les xarxes. I de vegades no tenen la suficientment capacitat per comprovar la veracitat d'aquestes És que supos que en el final comprovar implica temps. Implica temps, esforç... Exactament. I la divulgació de la notícia falsa sempre fa molta més via que el temps que tu tardes en contrastar-la, intuesc. I per tant, aquesta batalla sempre... Ah, i si és una notícia que, per exemple, per dir qualque cosa, aquella notícia que pugui o no pugui saberàs, se torna bé molt ràpidament, perquè potser tu necessites, jo què sé, migdia per veure si no és broma. Però és que de migdia ja no té valor. I tu estàs fent feina en l'anterior, exactament. És el problema, és a dir, la caducitat de la notícia, que normalment aquesta notícia és molt espectacular, pues, jo què sé, aquí hi ha hagut un avió a qualsevol banda. Evidentment que ho has de confrontar, però si te du un dia confrontar això, doncs a lo millor ja has de cercar moltes fonts i de vegades l'escolen. De vegades clar que sí. Un exemple d'això seria el que està definit com a la selecció de les cireres, no? Albert, tu tens un paner i en anglès és concepte de sherry pocketing, no? Albert, tu tries d'allò allò que t'interessa, no? Albert, i ho explotes, com és el cas de la notícia del nom d'Arnau Barcelona, no? Albert, sí. Tu tens una sèrie d'informació, la selecciones, però és la feinada que t'adú és confrontar aquella informació. Aquella informació. I tu discernir d'allò que no és i que és. Sí, sí. Aquí, amb aquesta notícia, per exemple, és complicat per una persona, per un lector, a ficar-se a profunditzar en el punt que tu has comentat, si realment aquesta notícia o no és falsa o verdadera. Per sort també hi ha mitjans de comunicació, hi ha molt de mitjans de comunicació que estan dotant en el seu públic d'eines per poder verificar aquestes informacions. També. Per exemple, Televisió Espanyola, Ràdio Televisió Espanyola té un apartat a la seva pàgina web que mostra notícies verificades o falses a un moment determinat i te dona eines per emplear-lo. I després hi ha altres pàgines, per exemple, maldita.es, que està molt bé, que és un verificador de notícies. Aquestes jo crec que són fórmules vàlides per a les persones, els usuaris finals de consumidors per entendre segons quines coses. És a dir, quan mos cridis atenció a qualque cosa que sigui de qualque manera, que tingui un valor per nosaltres, no creure-nos-ho i cercar de qualque manera formes de verificació d'aquesta notícia. Exacte. Altres font d'informació, és a dir, no quedar-te en la primera, jo he llegit un titular a Xarvera, no, cerca qui ha publicat aquella notícia. Si ja se n'han fet ressò bastants mitjans de comunicació, pues ja la probabilitat de que sigui vera augmenta. Si només és un titular que només apareix a un lloc, jo com Mateu, i relacionat amb això d'estens i de la verificació que estem xerrant ara, clar, que passa que una notícia falsa és molt fàcil que se viralitzi, i de fet se viralitzen molt més aviat les notícies falses que la realitat. Sí. I tot el temps que tardam en generar les dades per contrarrestar-la i per rebatir-la, ja ha tornat bé, com han dit. Sí. No? I per tant, el mal ja està fet, i què podem fer quan el mal ja està fet i tot el discurs que tu tens llevat per rebatre-la ja ha caducat? Això passa moltes vegades. Jo no me recordo, crec que va ser, és que ja fa anys d'això, però va sortir una notícia falsa dient que Ana Rosa Quintana havia mort. Ella, personalment, en el programa seu de televisió, va dir que no, evidentment. I hi havia gent que seguia insistint en que sí. En que sí. Va. Clar, és que ja ha impactat tant la notícia falsa que, no, que la realitat és igual. Però és que llavors no hi havia encara la possibilitat, quan va passar això, no hi havia la possibilitat de crear una persona virtual que xerrés quan anava... Un holograma, això, sí. Però és que la gent arriba... el comportament humà moltes vegades amb aquestes coses és molt crèdula. I fins i tot coses que tu veus en els teus propis ulls no te'ls arribes a creure, cerques explicacions molt il·lògiques i molt enrevessades quan moltes vegades l'explicació més lògica et sembla més senzilla. Bé, som l'únic animal capaç d'inventar històries, de fet. Sí, però el que passa és això, és que de vegades nosaltres cerquem explicacions molt deixones per donar una credibilitat a el que nosaltres pensem. Un poc en el principi del que dèiem abans, no? Aquest efecte humà que fa que a nosaltres ens agradi sentir notícies de les que ja estan d'acord o formes de pensar de gent que ens xerri, de formes de pensar que a nosaltres ja a priori estan d'acord. No ens agrada, habitualment no ens agrada sentir la gent que pensa de forma diferent a nosaltres o que qüestiona la nostra forma de pensar. Doncs aquí passa el mateix, és a dir, si nosaltres ens entronaria dins el cap, aquesta idea de dins el cap, nosaltres intentarem rebatre tots els arguments que ens venguin d'una altra manera, que ens diguin que allò que ens... Perquè que ja se mos ha instaurat. Clar, ja se mos ha instaurat. És a dir, jo tens raó... És a dir, aquesta idea jo me l'he feta meva, és a dir, a partir d'aquí aquesta idea és bona, tens raó, i tot el que vengui que me rebati això, a mi ja me molesta. Jo necessit gent que me digui que allò que jo pens que està bé, realment està bé. Que me doni la raó tot el temps. Sí, sí. Sí. És un poc això, i com veig, un argument que també s'emplea moltes vegades és el fet de que una cosa és bona perquè molta gent pensa que allò és bo, quan tampoc no sé per què. Aquí hi ha el dic que diu que perquè les mosques vagin a la merda, perquè moltes mosques vagin a la merda, no necessàriament la merda és una cosa bona, no? És un poc... Correcte. M'agrada aquest paral·lelisme. I amb els nostres, sobretot amb els adolescents, veuran-se vist amb els adolescents, sabem que no són consumidors dels mitjans de comunicació tradicionals, ni tan sol televisió, diari, ni pensar-ho, no és vera? Quins són els seus generadors d'opinió actualment? I sobretot després, les famílies, com poden contrarrestar l'influència que tenen aquests generadors d'opinió respecte a les ments dels adolescents que has comentat abans, que estan en procés de formació i estan en procés de creació d'aquest esperit crític? Com una família, perquè l'escenari possible, no?, d'aquella situació familiar, que estan sopant, i l'adolescent ve amb aquella idea que ha escoltat d'un generador d'opinió, d'un youtuber, etc. Sí. I, evidentment, qualsevol cosa que li digui son pare o sa mare mai serà escoltat en la mateixa influència, perquè l'adolescent s'intenta allunyar d'esperar-me de son pare i de sa mare, tot i que després sabem qui torna, no? Però en aquell moment és una qüestió, s'influència que tenen aquests generadors d'opinió per aquests adolescents. Sí. No els trobam en els mitjans de comunicació tradicionals, i és, com no l'Urdes apuntava, youtubers o inclús d'altres streamers, d'altres xarxes... Sí. D'influencers, que t'hi diuen. Sí, és aquesta la qüestió. Bàsicament, nosaltres ens trobem en la joventut, el que tu apuntaves, Tomeu, les seves fonts d'informació són bàsicament les xarxes socials, i dins les xarxes socials, els youtubers, els influencers. Bàsicament, ells se basen en això. Jo crec que no podran canviar massa el fet que, a més, jo crec que és de fa molts anys d'una altra manera, però generacional, el fet de que els joves a una certa edat se vulguin allunyar dels criteris que han tingut de la seva educació inicial. És a dir, els nens normalment idolatren els pares fins a una edat que després se'ls odien. I després, quan ha passat aquesta etapa d'odi i de confrontació, de qualque manera, com tu apuntaves, doncs torna a una altra època que comencen una altra vegada, a lo millor de valorar molt més madurament els pares. Fins que ja, els que tenim una edat com jo, doncs ja els valoren molt més, perquè m'ho han donat en compte de tota la situació, perquè ja tenim els nostres fills i que ens fan el mateix a nosaltres. No? Jo crec que això és molt difícil de canviar, aquesta etapa d'ells, perquè és una etapa que ells necessiten assentar els seus propis criteris i qüestionaran tot el que inicialment han tingut dins la seva vida. Però si s'ha donat una bona formació de dins aquesta primera etapa, en el moment de qüestionament, ells encara estiran de qualque manera influenciats. Per I què consideram aquesta primera etapa? Fins a quina edat límit donen? Això és complicat ara, perquè cada vegada aquesta primera etapa és més curta. Sí. Però aquesta primera etapa és més curta també perquè nosaltres la fem més curta. Mm. Perquè abans, a lo millor, un infant era un infant fins als 14 anys i avui un infant ja no és un infant fins als 14 anys, però per molt de motius. No només perquè li donem un mòbil a la primera comunió i li obrim les portes en el món d'una manera, en principi, desastrosa, perquè sense control. Però l'altre dia també llegia en el mitjà de comunicació has fet de que un nin avui o una nina se masquilli, se vulgui vestir com una jove de 20 anys. Però això està tolerat per la societat. És que tal volta aquí hauríem de fer una reflexió fins en quin punt aquest tipus de coses han de ser tolerades, perquè si són tolerades, després són, de qualque manera, ja són internalitzades per tota la societat. I naturalitzades. I naturalitzades. Mm. I aquí, què estan fent? Doncs estem cursant moltíssim les etapes infantils i juvenils, que és quan haurien d'aprendre determinades coses i ja els hi donem, els passam a una altra banda. Ara jo crec que és el moment de donar pas a la píndola educativa que tenim dins cada programa i donarem pas a en Miquel Nebot, que ens donarà una píndola que en aquest cas promet ser molt interessant. Endavant, Miquel! I ara, un moment per presentar la píndola tecnològica d'aquest capítol. Hola a tothom, som en Miquel Nebot, assessor d'Ivestim, i en aquesta ocasió explorarem la importància de la programació educativa en totes les etapes de l'escolarització, posant especial èmfasi en les primeres edats. Imaginem per un moment un món on els nostres nins i nines no només són consumidors passius de tecnologia, sinó també creadors actius d'ella. Aquest és el món que estan construint a través de la programació educativa. Des d'una edat primerenca, la capacitat d'entendre com funciona la tecnologia i com es crea té una importància cabdal. I aquí és on entren en joc els recursos que de manera gratuïta ens ofereix code.org. Aquesta és una organització sense ànim de lucre dedicada a expandir l'accés a la informàtica a les escoles i augmentar la participació de dones i altres minories en aquest camp de la tecnologia. Va néixer l'any 2013 gràcies a l'esforç de Hadi Partovi, qui es va proposar com a repte fer que la programació sigui accessible i divertida per a tots els estudiants. Hour of Code és una iniciativa de Code.org, un esdeveniment global que se celebra anualment on s'anima els centres a dur a terme projectes d'iniciació a la programació informàtica de manera guiada gràcies a una ingent quantitat de recursos senzills i atractius que marques com Microsoft, Google, Facebook, Apple o Amazon han posat al nostre abast per fer d'aquests dies uns moments especials de descobriment, il·lusió i, per descomptat, aprenentatge. Des del seu llançament, milions d'estudiants d'arreu del món han participat en activitats d'una o més hores de durada per descobrir l'espectacularitat de la programació. Com podeu imaginar, l'objectiu d'aquestes iniciatives va més enllà del simple fet d'ensenyar codi. Es tracta de fomentar habilitats com el pensament computacional, la resolució de problemes i la creativitat. A més, la programació promou la col·laboració, la persistència i el pensament crític, habilitats fonamentals per a l'èxit en el segle XXI. En resum, la programació educativa és una eina poderosa que pot transformar la forma com els nostres estudiants interactuen amb la tecnologia i el món que els envolta. Aprofitem els recursos de Code.org, Hour of Code o també la Code Week, una iniciativa de la Comissió Europea, per cultivar el pensament computacional des d'una edat primerenca i preparar el nostre alumnat per a un futur ple de possibilitats. I fins aquí la píndola tecnològica del dia d'avui. Ens retrobem aviat amb més i millors continguts. I fins aquí, doncs, capítol d'aquesta que mos han dedicat en l'educació mediàtica amb en Mateu Sanoguera, que mos ha acompanyat. Na Lourdes i jo mateix, en Tomeu Parets, hem estat al capdavant del guió i la locució. A la part tècnica han tingut, com sempre, en Miquel Nebot, que ha editat i ha produït aquest capítol, que avui també estrenam en el nostre canal de YouTube perquè pugueu explorar aquest nou format de vídeo amb aquesta conversa tan agradable que han tingut. Res, Mateu, moltes gràcies per haver-vos acompanyat. Moltes gràcies, Mateu. Experiències com aquesta, jo crec que és molt interessant que parlem d'aquesta manera de la tecnologia, de com l'incorporem en el nostre dia a dia i de com els docents i les famílies de sa mà podem anar de manera compartida i, per ventura, un moment ja deixarem de queixar-nos tant i de veure com afrontem aquesta situació. Moltes gràcies. Fins aviat. Moltes gràcies, Mateu. Gràcies a vosaltres.